Mijn gast in de studio is Tracy Barros. Ze is oprichter van de voedselbank Isaak en de Schittering in Rotterdam. Tracy, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Een voedselbank in Rotterdam. Dat klopt. Maar niet een gewone voedselbank zoals de mensen die kennen volgens mij. Nee, dat is een voedselbank voor minderbedeelden. Dat betekent dat eigenlijk de minderbedeelden de weg naar ons horen te vinden. Hopelijk. En nou, we hebben er 3. Eentje in Noord, bij het Centraal Station. Eentje in Oost-Zuid, Kreekplein. En eentje op de Vinkerbaan. Dat is de eerste die we hebben opgestart. Dus in Rotterdam aardig gespreid eigenlijk. Ja. En heb je het over minder bedeelden? Wie zijn dat dan? Nou, eigenlijk is Rotterdam best wel minder bedeeld. Omdat we zien zelf dagelijks dat er heel veel mensen, ondanks dat ze toch een auto hebben, ondanks dat ze misschien een fiets hebben, toch echt niet rond kunnen komen. Mm-hmm. En bij ons krijgen ze dus elke dag gratis brood. Dus op het moment dat wij open zijn, dat is eigenlijk al om 10:00 ochtends tot 10:00 s'avonds, kunnen ze eigenlijk brood gaan halen. En als je dus beleg gaat kopen voor 50 cent, heb je een brood met beleg. Want je bent eigenlijk een soort supermarkt, dus mensen kunnen kiezen. Ja, we zijn een supermarkt doordat wij gewoon gevarieerde boodschappen hebben. Omdat we krijgen dus afschalingen van de supermarkten die eigenlijk tegen de datum aanlopen. Maar wij kopen ook heel erg tegen de datum spullen in die we weer kunnen verkopen voor een heel klein prijsje. Ja, maar een gewone voedselbank die deelt kratten uit en dan moeten mensen maar zien wat ze krijgen, toch? Nou ja, maar dat hebben wij niet. Nee, wij krijgen niet van de grote leveranciers zodanig veel dat wij kratten kunnen gaan maken en het uit kunnen delen. Het is wel zo dat wij, we hebben nu 8 jaar bestaan achter de rug, dan hebben wij iedereen een tasje meegegeven als dankjewel voor de 8 jaar steun. Mensen kregen een tasje mee, maar we kunnen geen kratten geven dat ze 1 keer in de week gewoon vaste boodschappen. Ja, het is een ander concept. Dat ja, een heel doen, ander concept. Ja. Maar hebben mensen, geef je criteria aan mensen of ze wel of niet bij jullie mogen kopen? Nee, dat heb ik bewust niet gedaan. Omdat ik ben naar Rotterdam gekomen uit de polder, uit Brabant. En ik ben hier gekomen eigenlijk meer op mijn innerlijke inspiraties, als je dat kan noemen. Mm-hmm. En toen ik zag dat er heel veel armoede was, dacht ik van, het kan ook anders. En het wordt heel veel weggegooid. Maar ik kan niet bij de mensen thuis gaan kijken in hun boekhouding van hoe arm zijn ze of hoe rijk zijn ze. Nee. Dus dat is meer hun eigen geweten die eigenlijk. Ja, soms hebben gemeenten die geven dat dan door aan zo'n voedselbank. Ja, dat krijgen wij ook. Wij hebben gelukkig wel heel veel contacten met de gemeentes en ook met instanties. Dat mensen echt zeggen van, we hebben niet eens 50 cent om brood. Als je iets koopt voor 50 cent, dan krijg je brood. Hmm. Altijd. Omdat in het begin was het allemaal niet zo. Maar dan daar kwamen mensen eigenlijk alleen met brood halen en verder besteden ze niks voor hun beleg of zo. Nee. En dan heb je echt de nemers te pakken. Ja. En daarom zijn wij niet die soort voedselbank dat je met criteria's eigenlijk aan werkt. Dat je zegt, zo'n minimaal inkomen moet je hebben. Nee. Maar dit is eigenlijk wel een klein beetje wel laagdrempig iets van eerst 50 cent besteden en daarna krijg je gratis brood. En dan selecteert het zichzelf uit. Gaat dat. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Als een website? Website Isaak en de Schittering. Isaak is met een K. Isaak. Mm-hmm. En de Schittering. Dat is eigenlijk, zo heet Isaak en de Schittering. En dan krijg je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Ja, en dan kan je ook een keer langskomen als je dat echt nodig hebt. Ja, kom even langs en je gaat even kijken naar de energie of voelen naar de energie, naar de gezelligheid. En kan je blijven hangen dat of niet? Gezelligheid noem je, dat is ook een aspect, het sociale aspect. Ja, nu het weer is corona, is het minder gezellig, omdat je natuurlijk minder mensen binnen mag houden. Maar dat is overal maar zo. In het begin bleven mensen echt wachten tot de busjes aankwamen. Dus ze gingen elkaar appen. Hé, de bus die komt eraan, de bus komt eraan. Omdat de bus die rijdt dus de hele dag rondjes. En dan komt die, zo laat komt die weer aan. En dan waren ze gewoon gezellig. En dan brengt je weer nieuwe artikelen mee. Ja, en dan waren de mensen weer een uur aan het wachten. Gaat dat. Ja, ja. De voedselbank Isaak en de Schittering. Tracy Barros, zij vertelde erover. Ze is oprichter van de voedselbank. Dank voor het gesprek. Dank en heel veel succes met de uitbreiding. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie.

Taboe. Lekker. En Gilbert Bécaud ervoor met Nathalie. Ja, over Moskou ging het niet, hè? Rodeplein. Prachtig. Lang geleden. Hé, in een ogenblik. De column van Joop van der Hoorn die gaat ook terug naar het verleden. Naar de jaren 60. Emma Peel, daar was hij helemaal verliefd op. En zijn column gaat erover omdat, natuurlijk, Diana Rigg kort geleden is overleden. Je hoort het zo meteen na The Beatles, muziek uit die tijd, en Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Beste luisteraars van de late avond, u mag mij condoleren met het verlies van mijn grote jeugdliefde. De vrouw waarvoor ik van jongst af aan diepe genegenheid en liefdesprikkels heb gevoeld. De vrouw met wie ik middels mijn rechterhand de liefde heb bedreven, is niet meer. Ik ben er kapot van, helemaal ontdaan, en ik weet zeker dat vele mannelijke en misschien zelfs wel vrouwelijke luisteraars dezelfde gevoelens hadden als ik. En zich ook hebben laten verleiden tot minimaal wellustige gedachten. En dat alleen al is een zonde. Maar de allergrootste zonde is dat mijn grote liefde niet meer is. Ik heb het over Emma Peel, minder bekend onder haar eigen naam Diana Rigg. Wat was ik jaloers op die keurige John Steed, de man met het grijze krijtstreepjes kostuum, de bolhoed en onafscheidelijke paraplu. Ze waren onafscheidelijk. En samen maakten ze de meest bizarre en spannendste avonturen mee. Ze spraken tot ieders verbeelding en toch waren het eigenlijk tamelijk kleurloze figuren. letterlijk kleurloze figuren, want ik heb ze nooit in kleur gezien. Miss Peel en Mr. Steed speelden namelijk de rol van de Vrekers in de gelijknamige televisieserie toen er nog geen kleur op de beeldbuis verscheen. Ik kan mij daarom Emma Peel alleen maar voor de geest halen als mijn heldin in strakke, zwart lederen broek en een nog strakkere witte blouse of kooltrui, waarin de tepels soms zo keihard naar voren uitstaken dat ik als 14-jarige bang was dat ze dwars door het glas van het beeldscherm mij in de ogen zouden prikken, want ik zat letterlijk bovenop de televisie. Behalve dan als mijn ouders thuis waren, dan zat ik quasi verveeld met mijn vader mee te kijken. Maar ook die ouwe kon maar moeilijk zijn ogen van het scherm afhouden en al helemaal niet van Emma Peel. Dat was overigens wel een dingetje hoor, dat ik dezelfde vrouw aanbad als mijn vader. Je zag het gewoon aan de lust in zijn ogen dat hij in gedachten vreemd ging met mijn Emma. De ouwe viezerik, bah! Maar aan alles komt een eind en ook aan de wekelijkse ontmoetingen tussen Emma en mij. Diana Rick besloot om weer het theater in te gaan en haar plek werd ingenomen door de overigens zeker niet onappetijtelijke Tara King. Maar hoe ze ook haar best deed, zelfs in kleur, kon ze mij met haar verleidelijke blik Miss Peel niet doen vergeten. Na Tara kwam Purdy en ook bij haar kwam mijn rechterhand niet uit mijn broekzak. Ze waren beide gewoonweg de zonde niet waard. En nu? Nu is mijn mooie, lieve Emma vorige week op 82-jarige leeftijd overleden. Met haar is niet alleen mijn jeugdliefde voorgoed heen gegaan, maar ook het enige Bondmeisje ooit die zich Mrs. Bond mocht noemen. Ze trouwde namelijk met 007 George Lazenby, die eenmalig James Bond speelde, in de film On Her Majesty's Secret Service. Afgelopen week heb ik als eerbetoon en uit nieuwsgierigheid een aflevering van De Vrekers bekeken. Moet u ook eens doen. Echt zo heerlijk oudbollig, zeer Engels en buitengewoon aandoenlijk. En weer voelde ik die vlinders in mijn buik toen ik Emma Peel ondeugend in mijn richting zag kijken. Ik weet niet of het u interesseert, maar mijn rechterhand heb ik gewoon in mijn broekzak gelaten. Rust zacht. Lieve Mrs. Peel. Omdat ik wist, dit duurt geen leven lang, had ik mezelf bij het afscheid in bedwang. Ik zei bedankt, geen andere man geeft ooit wat jij me geven kan. Ga nou maar weg en kijk niet om, zo moest het gaan. Vraag niet waarom, duurt dit te lang. Dan wordt het sleur, verdroogde bloem, verliest zijn kleur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Een smalle ring gekregen in Parijs, een gouden band van weer een andere reis. Een kaartje met, ik heb je lief, wat souvenirs, een enkele brief. Het ging voorbij, zoals zoveel, ik heb geen spijt. Ik kreeg mijn deel, het was te mooi, voor lange duur. Ons huis staat nu, opnieuw te huur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Het mooiste feest.

Heb ik als gast Loes van Duivendijk. Ze is architectuur en landschapsfotograaf. En daar willen we er allemaal wat meer over weten. Denk Loes, welkom. Dankjewel. Architectuur en landschapsfotograaf. Wat fotografeer je dan? Ja, landschappen en gebouwen? En gebouwen, ja. Ik ben eigenlijk heel erg gefascineerd door... Klinkt heel stom, maar soms lelijke gebieden die in ontwikkeling zijn. Een industriegebied met al die dozen die allemaal leeg staan. Bijvoorbeeld, een beetje verlaten toestanden. Ja, en daar moet iets mee gedaan worden. En de gemeentes zijn daarmee bezig. En juist dat hele proces wil ik in beeld brengen. Ja. Ja, dat is eigenlijk vooral gebouwen. Maar dan heb je meteen het landschap ook erbij. Ja. Ja. Dus je laat ook de omgeving misschien zeker, zien. Natuur is ook heel belangrijk. Dus een alleenstaande boom vind ik heel interessant. Ja. Maar je bent professioneel fotograaf. Het is niet zomaar een snapshotje wat je maakt. Nee. Wat doe je dan met die foto's? Die maak je in opdracht, neem ik aan. Ja, nou ja, bijvoorbeeld voor de gemeente een soort van visiedocument maken over het gebied. Als er een rapport uitkomt, dan komen daar foto's in die jij dan weer maakt. Ja. Ja. En of, dat doet niet een ambtenaar van de gemeente even snel met zijn mobiele telefoon. Nee. Maar dat moet iets beter. Ja, zoiets. Ja. Allang bezig met fotograferen? Ja, ook al bijna 10 jaar. 10 jaar? Ja. En als kind ook al? Want op een gegeven moment slaat die fascinatie toe, denk ik. Zeker, ja. Ik kwam laatst een keer foto's tegen van een Amerika-reis met mijn ouders en mijn broer. En toen zag ik bepaalde foto's die ik had gemaakt, was ik 12 jaar. En dacht ik van, oh wauw, ik herken nu gewoon een soort van die onbewuste interesse van toen. Die komt nu heel erg naar boven. Ik heb nooit de intentie gehad om fotograaf te worden. Ik wilde eigenlijk interieurarchitect worden. Daarvoor heb ik ook het eerste jaar op de kunstacademie op Sint Joost in Breda ruimtelijk ontwerp gestudeerd. Ja, maar daar heb je een andere afslag genomen. Daar nam ik inderdaad een andere afslag. Ja, ik vond het fotograferen van objecten die ik had gemaakt, vond ik veel leuker. Dat hoorde bij de studie natuurlijk. Ja. En daar ben je dus mee doorgegaan. Ja, dus ik ben gewoon geswitcht. Dat past meer bij me. Ja, zeker. Ja. En dat gaat ook goed. Ja. Want als professioneel fotograaf moet je daar je brood mee verdienen dus. Dat klopt. En ja. Dat lukt ook wel. Ja. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze dan kijken naar een plek waar de foto's zichtbaar zijn? Of zeg je nou, ik heb ze niet ergens op een website staan of zo? Ik heb een website. Ja. En daar staan wel wat voorbeelden op. Social media. Ja. Op mijn website heb ik een aantal projecten waarbij je de plekken kunt zien waar ik ben geweest. Maar je maakt geen foto's van mensen zo in het algemeen, portretfoto's of zo? Heb ik een tijdje gedaan, maar meer omdat ik dat ook interessant vond om dat uit te proberen. Maar focus ligt nu gewoon helemaal op het, landschap, ja. En op de, ja, natuurgebieden of alle landschappen eigenlijk? Natuurgebieden ook. Ook? Ja. Ja, ja, ja. Dus voor natuurmonumenten bijvoorbeeld, ik noem maar wat, zou het ook kunnen. Ja. Ja, ja. Ja, als ze je willen bereiken via die website of via andere sociale media. Je zit waarschijnlijk op Instagram en op al die andere sociale media. Waar kunnen mensen je bereiken? Mijn website is loesvanduivendijk.com. Ja, en Instagram. Ja, ja, daar staan veel foto's natuurlijk. Ja. Ja. Dan kunnen mensen even kijken wat voor dingen jij allemaal doet. En Loes van Duivendijk moet misschien even bij zijn met U-ei aan het begin. Een lange ei. En dan bij Dijk ook gewoon een ei. Ja. Ja, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Zijn jouw foto's ook te koop? Ja. Of alleen in opdracht? Nee, ja, je kunt gewoon, ja, printjes. Ja, ik heb ook ingelijst en al. Oké, dus als mensen een mooie foto vinden van een landschap bijvoorbeeld, dat ze zeggen, nou, schilderij is me te kostbaar, dan kan je een mooie foto aan de muur hangen. Ik heb laatst voor het waterschap Brabantse Delta, die hadden kunst nodig op hun kantoor. Oké. Dus daar heb ik een aantal beelden voor gemaakt en die zijn ingelijst en die hangen daar nu. Die ook met het waterschap te maken hebben dan mogelijk. Ja. Ja. Nou, dat zijn dus mooie projecten en mooie opdrachten. Dus. Ja. Ga ermee door, zou ik zeggen. Heel veel succes ermee. En dank voor het gesprek en dat je in de studio was. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Stay. De mannen van 10 CC met een prachtig uit 1975. I'm Not In Love aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap, ook vanavond weer. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier Harry Kuipers. Weer met prachtige muziek en natuurlijk ook weer leuke onderwerpen om een beetje bij te praten aan het einde van de dag. Top slide van de show, ja, een beetje toepasselijk. Petula Clark en de show is over, natuurlijk. Ik wens je een mooie nacht, veel trust als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. En ik raad je aan om onze website te checken. www.delateavond.nl. Ons te vinden op Instagram, op Facebook, Twitter, LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Goed, mocht je gaan slapen, welterusten. Prachtige dromen dus. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend namens de club hier zo bij jouw lokale omroep een hele goede wacht. The show is over now. Our song is dying. This is the end, my friend. There isn't any more. You played the part so well. There's no denying. For I believe each lie from lips that I adore. I was a fool to feel that your love was real, but how was I to know? Empty now. The lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show is over now, and here am I. How was I to know? It was all a great big show. The stage is empty now. The lights are fading. And as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show is over now, and here am I. Mm-hmm.